بسم الله الرحمن الرحيم إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. درې واقعې ذکر کړې د صالح علیه السلام چې دا درې وړ واقعات دا وی اصل دعوی سره چې ودعو مخلصین له الدین چې درې وړ پیغمبرانو خپل قوم ته د توحید دعوت پیش کړو چې یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، دا دریم نمبر کی صالح علیہ السلام چادیانو پسی سمودیانو بیا پدغ ملکونو پدغ ازمکو ندیت اللہ صالح علیہ السلام رو لیگو دا ہم دا دغی عادیانو نسلو دا غینا رستو پاتشیو زمانی پک ډیر تیرې دي که یو تن بچر تپاتیو یو تن دا غنه وخت دې دومره خلق زمکه کې ډیر کو چې هغه نو وقام جوړ شي دغه حدیث کې راغلی چې تدیا دیان یو تن حرم ته راغلی او پاغه وخت کې ابو رغال نومیو ابو رغال فرج زه په ضرورت راغلی و حرم ته چې کله عذاب راغی او عادیان په خپل ملک کې هلاک شو نو دې دلته کې هلاک شو ته ته عذاب راو رسید نو دې عربو په ځمکه باندې هلاک شو بیا خلق و لقبرو کنستو او خخیه کن نوچه عرب بکل تپلار بانده حدود قبر بانده بی تکانی تکلو او ویده دا ابو رغال قبر ده بیا نورغال تمردار شو حدی دلتا کراغلو نبی علیہ السلام یو زلتا صحابو سرو نو دا قبر یولی دوی پوئی گئی چدا سوک دیں قبر یہ چدا سوک دیں وی نا وی دا بوری غال قبر دیں تا دا عادیان نا دلتا راغلے ون دلتا کی حلاک شو او پی کتاسو شکی نوې دې چې خخاو د سره سره لخت خخا کړی و ناری ورګ کنوې چې وې کنوست نا لخت پکې و غیر واغستا دا عادیان نه پاتې شو ابو رغال حدیث کې راځي دې پسې بیا سمودیان قوم شو دام دا دغه عادیان نسلو چرته پاتې شو په کې دغه سید عذاب نه الله دا غینه تمره خلق ډیر کو قوم ته نه جوړش لګلو مونږه سمودیان ته یو د دین صالح علی السلام وی وی ازما قوم الله یو غنې نشته ستو زفاره بغیر د الله نه بل څوک حاجت روان قد جاتکم بینتم من ربکم یقیناً راغلی د تاسو ته یو معجزه از رستا سنا هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ لو خذا د الله خذا د تاسو لپاره معجزه ده فزروها پریده دی لرا سو توایما تاکل فی ارض اللہ چی سریگی او خوراک کی دا اللہ پزمکا فلا تمسوها بسوئن مرس دیتا پزرر او کورا سیده پیا خوزکم عذاب علیم او بنی سیتا سلر عذاب دردناکم ادی سمودیانو غختیوان صالح علیہ السلام تیوی چی تزان تا پیغمبر وی نمونگ تا معجزو خیا اوی چی مونگ دا تسوائیو اغا معجزا ناوی تسوائی نو گٹه و توخوا پا غر کی جولو یا گٹه ای چیزی نوخا پیدا شی او بچی و سرین نو دا آغی گٹه نا اللہ دا اوخا پیدا کرا اڈیر ناشناو اڈیر لی بدنو لی اللہ ورکڑیو او غبا پا دی غرونو کی سری دا او بیا براتلا او با بیس که اللہ و لوگوم پیدا کردی پدا غزه کی او کوئی او چینا او بیس که او صالح علیہ السلام ورطاوی چی دا او با دا نمبری یو رد بستاسو نمبری چی زان لاو سارو لاو چی سغ اولین اولین تنا یو رد بستاسو اپل رد با دا او با طولی دا او خس کی یا بگوار او بنی دا نمبری مقرر کن نو بس یو رد با او بطولی اغا او خیص کلی چی نوی تشکل او ببنوی بیا او برد با خلقو استعمالو لی دی چل جوڑ که چیر دا او خمونگا حلاکو زگا ټولر ورځ به وبني مونږ یې د سکړو د پاره وبونه مومو اټول دې سکلي دا وګرانه خبره ده انورې بوینه په چالي جوړ کچې بس دا وخل ریکو کنه کله به دا باندې وکړه چې زمونږه ساروی د دینه یریږي چې دا راخکار شي نو زمونږه ساروی منډي وي او تختیو مونږ ډیر پریشان وي د دینه نو بس علی پریخو دا چه یو سره و تکینو او چه کل دار اطلا نو پا دی پندو یو آلا تو را بانده نو بس آر اپریخو تا بس را پند شو پیٹولو وخی وخی اکلا ٹکلی ٹکلی اکلاو کورونو تیو تختولاو بس صالح علیہ السلام ورطوی چه بس ستاسو درې ورځې ژوند دی هغه نفس به هلاکیږي کنه وذکرو اذالکم خلفا یاد کړئ چې وګرځولې تاسو الله آباد من بعد عاد پس دا ديانونه وبوؤکم فی الارض تاسو له زیدر کو پزمکا دو قسمه تتخذون من سهولیا قصورا تاسو جوړوي په دې سمز مکه باندې بنگلي په سمز مکه باندې بنگلي جوړې کړې وي ډېر ځنګي ځنګي دغه باندې یو وخت د ګرمه په موسم کې پتن هیتونل جبال بیوتان او تاسو تراشه په دې غرونو کې نور کورونه غرونو کې به جوړ کړیو هغه د زمیده پاره یا دا چې دشمن یې راوونه په د غرونو په کورونو کې په پات کې ده چې امن باندې په بنگلو کې په پات کې ده الله یې ورته سلام دواړه قسمه فذكروا علی الله یاد کړئ د الله نعمتونه او شکریا په ادا کړئ دې تم نعمتونه وینه ځان له بنگله جوړول او ځان له کور جوړول د پاتې کېدو د پاره د رایش د پاره د ام نعمت سي ذکروا علی الله او مگر د پزمکه کې فساد کوونکی قال الملو الذين استكبروا من قومه او یا معتبر او سردارانو چې لوی کړیو په قوم د دکیم همیشه د حق خلاف چا کړی د دی ملأ سرداران اشراف و خلق دهر زمانی اگه کل ده بس پیغمبرانو خلاف کلو لوی کلو پا قام دوده که اگه اوی للذین استدعفو اگه کسانو تا چه اگه کمزوری گنلی شویو لمن آمن منم یعنی اگا چی مانی را وڑیو پدی که صالح علیہ السلام سره مرګری شیو اتیا اصل اندازه کې وو نذی دی خلق باغی ته ډیر سپک کاته او ډیر به او تبد کاته شیدارو سره خلق نه دیو عزیز مون سره مرګرتیا نه کوي استضعفو دنه چې غي کمزوري وو په دې په نظر کې کمزوري راتل نو دې وته وي اتعلمون ان صالحا مرسل من ربي ولتاسو دا خبره مانه تاسو پوئیږئ چې دا صالح علیه السلام پیغمبر دی را لېږل شوی د خپل رب نه تاسو چې دا پیغمبر تاسو سره دلیل تاسو دې پیغمبر مانه قالوا ویری انا بما ارسل به مؤمنون وی مونږه مونګه پاغه مسله او پاغه داوا چې دې پر علی غل شوی دی ایمان راوړون کیو ګور دا څه ونوي چې مونږ په دې ایمان همونګه دې پیغمبر منو نه دا څه وي چې دې په کوم مسله را علی غل شوی دی مونږ پاغه ایمان راوړل د مؤمنانو دا څه مضبوطه خبره یې نه ښا ولی اصل کې هغه صالح علی السلام سره دښمنی ذاتی نوا دشمنی غصر پا دی مسئلہ وچی یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو نو دیو توی چی مونگ دغا مسئلہ من لیدہ مونگ دسر پا دی مرگری شویو خوا چیر اکدیس غصا کی گی نو چی خو غصا شی اکدیس زور کی نو چی خو زورو کی خوا بگورا مونگ پاگا مسئلہ ایمان راوڑا او دا معنی کئی صاحب دا کشاف ہوئی کاننام قالو جواب کی وطاوی چی العلم بما ارسل به وی دقا خبر چی را زمونگا علم فدی خبر چی دے پیغمبر دے ما لا شک فی دقی که خوشک نیشتا دے ولا شبہ دا لیوضوحی ہی تاو کارا خبر دا ہوا انما الکلام فی وجوب الایمان بی جګړه خو پدې کې ده چې په ځوان ایمان راوړل خدي یک خنه دي نو موږ دغه وایو چې موږ په ایمان راوړل موږ مؤمنان یو که څه کول شي نو کوي او یې قوم او مؤمنان موږ په هغه مسالم قال الذين استكبروا ويا مشران ومعتبروا كافرون مونگا پاگا مسئلہ چی تاسو ایمان راوڑے پاگی باندی کافران یو او پا غسک را لخا فاقر الناقتا اوخ حلاک اکڑا ٹکڑی ٹکڑی اکڑا فاتوان امر ربیم نا فرمانی اکڑا دا حکم دا خپل ربنا اگو طویلیو چی ولا تمسوها بسوین دیتا ضرر ورنکے گورے کنی عذاب پدر باندی را شکا بل وقالو ویو یا صالح اتنا بما تعدنا اے صالح علیہ السلام روڑا مونگتا عذاب چمونگی رئی ان کنتا من المرسلین کئی تو دا پیغمبرانونا فاغذتهم الرجفتو انیول دیل رئی و زلزلی زلزلهم و چغم و ہر سو سروقا یا دا اللہ عذاب یو عذاب نی دیر شیئی ونی ول ذی لرای او زلزلی پسوګر دې دل په خپل کورونو کې پړمخې پراته د زړونو چپا پیراله داوره پیراله دا قاعده چې زړه په داوره څوکمل شي نوې هغه پړمخې پروتي زیم دا سه په او جاسمین فتولانم صالح علی السلام د دینا واپس شو وقال اوی وزان سران یا قومی زما قومان لقد ابلغتكم رساله ربي ما ورثوا تاسو پیغام د خپل رب ونصحت لكم او ما استاتو خیر فایو کړه تاسو د دین خدمت وکړه ولکن لا تحبون الناصحين لیکن تاسو داسې یو قوم یې محبت نه کوي دا چې سره چې تاسو خیر فایي کوي نو دې ځان سره وېخه د ارمان او د افسوس په وجوان ځکه پیغمبران ډېر خپل قومونو باندې مهرباني کنا نو چې دې هلاک شنو هغه ځان سره دا وینه چې زما قومه ما استادو خیر فایي وکړه تاسو داسې خلک یې چې دا یو قول لی دویم داده چه صالح علیہ السلام کل علامی اولی دی چه عذاب قرازی کنا نو دغا وقت که وطاوی خواه لا جواندی و روغ موٹو چه وطاوی چه قوما ما وطا استقبل پیغام رسو او ما استادو خیر خواهی اکلا وطا سو محبت نساته داس خلق سره دا درې واقعې د توحید سره چهار پیغمبر یا قوم عبد الله واقعې د لوط علیه السلام ذکر کړي دا وی دا تبعوا ما انزل سره ده ولوط قال لقومه لګلهم لوط علیه السلام چې کله وی خپل قوم ته اتاتون الفاحشه تاسو راتل کوي داسې به حیاته ما سبقكم بها من احد من العالمين ندی مخ کی شوی ستاسو نا دی عملتا او دی گناتا یو تند مخلوقات انکم لتاتون الرجال شهوتا من دون النساء یقینا تاسرات لکوه ناری نوتا دپارا دپورا کولو دخمل مطلب بغیر دزنانونا بلکہ تاسو یو قوم دا حدنا اولیدن کیم وما كان جواب قومي الا ان قالوا نو جواب د قوم دغه لوط علیہ السلام ته مگر صرف دا وی وی اخرجوهم من قريتكم چوبا سه اوشړی دا لوط علیہ السلام د خپل کلینا انهم اناس يتطهرون زکه ذات سه خلق دي چې دې منتزان پاک پاک کوي کنه مونگ تا پلیتوی او زن تا پاکوی نویشن ای بس دمونگا دیو بل سرکل نکی کی پان جیناهو و اهلهو الا مراتهو مونگا بچ کن لوط علیہ السلام او دو مرگری نو اغا خضا دو کانت من الغابرین اغا پا عذاب کی راگی رشوا کد دو خضا و او پا کفر کی دو قوم سر مرگری و نو دا غی سفرره مرنه نو غی سره مرګری و غی زه خپل مشران دین نه پریدم تاسو رب وخت روما لیکن ستا په دین نه کیګما بس هغه په عذاب کې شو نه اور وایت کی راضی چې الله ویلو کنه دیتا لوط علیہ السلام ته جزا زوزا نن سره خپل مرګری اروس ته نه ګوره ګوره عذاب را روان دا خزه د دوی تر سمن ز پوره د سره لاړه کله هغه نیم پهلن کې دو ارست به قوم ته هم کاتو نو بیا به اوساتو درې زدا چلو نو زغې کې پکان راغي وي ښا او هلاک شو ځکه الله رب العزت وی چې رست باندې ګورای ګورای قام ترنا علیم متورم ورولیو مونگ پدی باندی باران دکانو پنظر اگونا که بکانا عاقبت المجرمین سنگش انجام دا مجرمانو خلقو پنزم واقعہ دا شعب علیہ السلام دا طول دعو سر لگی خوا دیکی مسئلے توحید مشتا دیکی بیان دا ماون دلو مشتا تسلیم پکی دا لگلی امونگا مدین تا یود دینا شعیب علیہ السلام ویوی ایزما قوم اللہ یو گنے نشتے استاو دپارا بالحاجت روا بغیر ددو قد جات کم بینا تم من ربکم یقیناً راغلی تاستا معجزہ در افستا سناخو معلومہ ندا دا معجزہ ندا معلومہ ویلی دی قرآن وضاحت نشتر جسا معجزہ وخار فا اوفو الکیلا پورکوی پیمانی دا قوم تجارتی قومو کاروباری قومو تا مالونا سوداگان بے کولی دولال تجارتی قوم نو پیمانی پا کیوم چلی دی دا آسان ای کن یو لوخ بے قتلیو کپا آگئی کی بد لس کلو رات لو شل کلو رات لو نو بد چی اوزو دلو ایڈک کنو مال با پیمانا شو پتلوانده خدور ازر سوک نشی اب دی بڑی ازر پیمانا کی دو نو اگه تکیل وی خوا پورا کوئے پرور کوئے پیمانی والمیزان او طول ولا تبخص الناس اشیاهم مکموئے خلق لا مالو نددیم ولا تبسدو فی الارض بعد اصلاحها او فساد مکوئے پزمککیم پس داغی چی پیغمبر راگی انو اصلاح وشوان ذالکم خیر لکم داکار پرد تاوز پار بہتر ان کنتم مومنین کچر زانتا مومنان وائے خوا ارجا زانتا مومنان وی نو پا دی قوم کی دا غلطے وی نو مالونو کی بے دیر کامی ازیاتے کو دیر پورا شی چال نور کو خوا اول پا گدا مصیبتو چاو کہ لوٹو ننو کنا لوٹو نخنو دقا سکی وی سکی گورا غبی ما تکڑی او بیانی لگی دیکا بس دمل کو فسادو نوے کول او یا غا فساد داری چی دی آیات کی ہوئی وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ سِرَاتٍ مَكِنَ پَهَرَ لَارْكِ تُوْعِدُونَا چِ خَلَقِ يَرَوَيْن چِ سوک راضی شعیب علیہ السلام تا نابی یرول چی گوارے مدین تزی ودلتا یو سڑے دے او داغ شوی دے بیلاری شوی دے بیخا داغ نظان ساتا خان او نم بے اوتوا آسن چی داغ نظان ساتا گوارے یرول بے اللہوی داکار سلکا ہے مکین پہر لار کی چی اروی خلق و تصدون آن سبیل اللہ و منی کوئی دا اللہ دا دین سوکو من آمن بی او سوک چیمان روڑی پدی شعیب علیہ السلام باقیدہ بے ہوتا ہے چو یقولونا انہو کذابن دروغ جندے فلا تذهب ایلے اغل مزخا دا چل بے گا قریشوں پا خپل وقت دا کار کرے خا اغا سوک چیمان روڑی پدی باندی انو آغا منی کوئے و تبغونا آئی وجا او لٹوئے دی دین لرا پا غلط رنگ کی خلق تا دا داغید و گمراہ کولیو ذریعو وذکرو یاد کہ اذ کنتم قلیلن تتاسو لگوئے قلیلن سمانا خلقم لگوئے مالونم لگو فکسرکم نو اللہ دیر کلے مالونے دل دیر کلو او ادامنو الواد دیر کلو فکسرکم وانظرو او گورے کہ بکان عاقبت المفسدین چ سرنګ شان جام د فساد کوونکو وین کان توایبتم منکم امنو بالذی ارسلت به او کتا سو کیو جماعت داسې جوړیږي چې ایمان راوړي پاغ دینو چې د پیرالې ګل شویم وتوایفتن بلډل داسې لم یؤمنو چې ایمان راوړي دلی جوړوي خپل میان کې ادو پټه کېږي پس بیرو صبرو که خواه دا زورن خبر که اصلی سوی چه صبرو که او زدر لما نالله و توی چه پس بیرو صبرو که خواه حتی حکم اللہ و بیننا ترقی پوری چه اللہ پل فیصلو کی زمان پمیند کیم وو خیر الحاکمین او اللہ بہتر فیصل کون کے دیم ادا غدا غا فیصلی نو چې دشمنان هلاکی او خپل بندیان را نجات ورکی. بیانو که شعیب علیہ السلام دیروگت بیان او اثر توحید او اعمال ارس بیان ذکر دتا پا انبیاءو کی خطیب ہوئی خطیب حضرت ہوئی چه بیان دیر خیستی او دیر مختلف طریقی کنا ناغا قوم جواب ورکی قال الملو الذین استکبرو من قومیم وی اغا شراف و سردارانو اغا کسانو چلوی کلیوا پا قوم ددکی لنخر جنک یا شعیبو چمون بخام خاتا اوباسو اے شعیب علیہ السلام والذین آمنوا معاکا اوغا خلق چیتا سر ایمان راولده من قریتنا ددی مدیننا تا خود منگا کلی تا بت نوشلو اولا تعودن فی ملتنا یا با تا دمون دین تراولی نو یا با دمون دین قبلی یا با تا نوباسو بس دادو خبری تا تمخیتا لتعودن ما ناسو قبل اول تبا دمون دین قبلی راولی دل ندی چکنی لتعودن قال اوی شعب علیہ السلام اولو کننا کارهین اگر که مونگ بدگن استاسو دین بیاوام دروڑو دا بسنگ چلی چهو پل از مونگ دا دین استاسو دیر بدی شی ابل پل او مونگ دا قبلو قد افترائنا علی اللہ کذبان یقینان جوڑ بکو مونگ پا اللہ بانده درو ان عدنا فی ملتکم کمونگا واؤڑی دوستاسو دین تا بعد از نجان اللہ من آفت داغی چه اللہ مونگا بچ کریو اخلاص کریو دا دینا وما یکون لنا نعود فی آم مونگ لذا لائق ندی ما یکون لنا مونگ لذا جائز ندی چه مونگا ستاسو دین تا واؤڑو چره نشکے دے نگورا الا ان یشاء اللہ و ربنا یو مطلب دا دیدار چه علا با درواولو چه خوخشی دا اللہ چه رب زمونگا دیم کد آغا خوخشوانو نا دیتا آغا تعلیق بالمحال وی خواه چه مخی ہوئی چه آغا اوخ دستنی پا سمکی ننو دا خو نشی که دی رضا که دی چه دا اللہ کفر خوخشی چه نشی که دی نوی مونگا مستاد دین تا نشی خواه الا انشاء اللہ و ربنا مگر آغا چه خوخشی دا اللہ چه رب زمونگا دیم ادا خو نشی که دیم ادویم داره چه اجزی کهی چه مونگا خوایو چه چره بستاسو دین تذر نشو چره بستاسو خو بندیان دی اجز دی خوی زمونگ پزان اعتماد نشتا مگر اگا کار کیگی چه خوخشی دا اللہ چه رب زمونگا دیم وسیع ربنا کل شین علما رسیدل دے رب زمان اریو شدا پخپل علم کیم علاللہ توکلنا ورد آمک کی جسم را جوابونو نا ٹول دزی خبریو چل تعودن فی ملتنا تبا راوڑی تبا زمان دین ترازی شعیب علیہ السلام سورا جوابونو کلو چی اولو کننا کاری یو قد افترین علی کذبان دروغ بجوڑکو او ما یکون لنا نعود فیها ولی با مونگ استاسو دین تردر او دا وست چوئی چه علی اللہ توکلنا دیده دی مخ کی خبری جوابو کن چه شلو دی لنو خرجن نکا او با دی شلو ناغوی ایست خبرن علی اللہ توکلنا اللہ مالک دی تاسو نشه شلو دی پلا باندې مونږ ځان سپارلې دې اعتماد وکړې دې ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق رب زمونږ ته فیصله وکې په مين زمونږ او د دې قوم په مين کې په حق سره پرشتیا سره وان ته خير الفاتحين اي الله ته بهتر فیصله کوم وقال الملأ الذين كفروا من قومهم او یا مشران او سرداران او چې کافرانو په قوم د ذکی په لو کشران ته دمکی ورکړه چې خبردار غره رسول د شعیب علی السلام ارګر شنو خیر به نه وي او یې کافرانو د قوم د دنا خپل کشران تعالی نه تباتم شعیبن کتا سو روان شعیب علی السلام پسې انکم ذل خاسرون وګور ډیر ذلیل بشه ډیر رسوا بشه ګوره ته د نزان ساته کاغذت عمر رجفته اونی سو ذیل رزلزلی دم ګور زلزلہ وا فاسبعو فی دارم جاسمین وګور دې په خپل کورونو کې پړ مخې دی باندې لا عذاب را ځکه وی ګرمي شو ډیر سخته ګرمي شو ندید کارونو د زین رامن ډکړي ډیر ویدل ته ډیر ګرمي ده په دې مارکیټ کې په دې بازار کې ده پټي را نو کورونو څنګه نواته ولې کورونو خو دې خلاصې جوړ کړی و چې نو چې نن نواته نو هغه بټه وي بټو څنګه نواته هغه کې وورو نو بیا ورو تختې رامن ډکړي نو چا به ونه صحیح کولا چا به څه دیکی ور یزر آلا برا اصوره اوکا دیر سبردست سوره اوکا نذیر آجمع شو پی بندار یانا واللہ پی میربان آجمع اچھا ٹول داگی ور یزر دلان دی شو نوور پی اوور ریزا چی دوور سوی پی اوور رگی گی خومی پیتک دے حلاک شو فی دارم جاسمین تھا الذین کذبوا شعیبا اگر خلقا چی شعیب علیہ السلام در اوجن کرے ہو کالم یغنو فیہا تا بنوی چی دیدی دی مدین پلارو کسو کی گردی دلیو ایس خوش ملک الذین کذبوا شعیبا اگر خلق چی در اوجن کرے ہو شعیب علیہ السلام کانو هم الخاسرین اگی رسواشو اگی تباشو یرا دا خو سوکو نا کنا چه کیمره گردو لیوی پیر چه اغی سنگا پراتو کنا نو کدا چالی دلیوی دا خندان بمڑو دا کلوی لی باڑای وی کنا خوا چه سلی پل مخصم لی کنا سمر بدخکاری کانو هم الخاسرین فتولانهم واپس شو شعیب علیہ السلام د دینا وقال وی بیا قومی ازما قوما ارمان کئی که نخوا لقد ابلغتکم رسالات ربی ما خو استاسو پا خدمت کی کوتاہی نذکڑی ما خو استاسو پا خیر خواهی کی او پا اصلاح کی کوتاہی نذکڑی ما خو ارسو تاستا رسالات احکام تخپل رب و نصحت لکم تادو خیرخوایی میں اکڑان فکیف آسا زسنگ غم جن شما علا قوم کافرین فکافر قوم باندے بسلے غم جن کی گی نا فاغی خوب خوشحالی کی چا الحمدللہ ہاں دا جیزو کنی خبر تخپل دین ننو اگر دا کافر پا حق کیوں دا ویر کی او جڑاب کی او غی پسی با خپای خوا ادا غی دا تاریخو نبکی دا خدا غی نپوئی گی کافرو پسی باوائی چه الحمدللہ شکر دا از مکت نپاکت خوا واقعات ذکر شد انبیاءو نا قرآن دا غی خلاصہ ذکر کئی خوا وما ارسلنا فی قریت من نبی اللہ وی دغسی مونگا ندلی کلی پیو قوم کے او پیو کلی کے پیغمبر اللہ مگر کلام چلے گلے دیں او اگی انکار کردے دے کنا اخذنا اہلہ بالباسائی والضرائی مونگنی ولیو خلق داغی پتاوانون سرا پمرزون سرا پمصیبتون سرا زکب آگی پیغمبر تا مخشوا ویردہ استاد وجه نو په مونږ باندې دا مونږ خدا سي نو مونږ په خوا ډیر خو پارسه کې برکاتو او چې تر اغلی کنا نو بس په مونږ باندې ارسه ورشنو او نو ته زما کې هغه برکات شته نو په لنګو کې هغه پېشته او نو په باغونو کې هغه میوېشته بس چې تر اغلی نو پارسه باندې ور بل شوی دی نو ان دې ته نه کاند چې دا مونږ د دې انکار وکړو الله را باندې عذاب را اوسګور بل باسا یو ذرای تعلم یذرعون د دې لپاره چې الله تعجزی وکي نو یې نکړه کنه عجزی کوم دی وکړه ثم بدلنا وکانا سیئات الحسنات الله بیا په بل شانته امتحان وکړه بیا بدل کوم په زیاده سختې باندې خوشحالي هغه سختی هم لري کړه هغه لوګي تند یې هغه سنې استای لري کړي او پر اخیرا دا هر څه ډیر شو د دې لپاره چې کال الحمدلله وي نه حتا عفو تر دې چې زیات شو نفریم ډیر شو مردم شماریم ډیر شو مالونم ډیر شو چې چا به ته وی چې شکر وباسه وګوره خدای دا سختو نخلاص کړي دا مرزون نخلاص کړي اسمره خوشحالي در باندې راوستا مصیبه سوي پیدا خورور خور دي غم او خادي خورور خوري کله غمي کله خادي دا وی چې په جن دا دا خو دنیاوي په دي قالوا وی قد مصاب نظر و سرا یقینا رسیدلی و مشران زمون ته په خپل وخت کې کله مصیبتونه او کله خوشاله دا خو د دنیا لار ده دا د دنیا دستور دی چې دا سر راضی ښه ازرا و سرا لای سم نشو ها فاخذنا بغتتن وهم لا يشعرون ونی ولمونگا ناسا پا اپوا نشو اڑو خبر نشو چی دا سو سنو قیامت کی بخبری گی ادیو بلنا و تا پوستی اس ترغیبات تی چی اللہ رب العزت وی چی را کدی قومونو مسلم انلیوی کنا اللہ رب العزت وی چی زما پا علم کسو کنا ولو انا اہل القرآن کداغا تباشوی او هلاک شوی ملکونو والا ایمان راوړې وي چې کله پیغمبر وترا یو تقو او ځان بچ کړوي د دې ظلمونو نه لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض مونږ با پرانستی په دې باندې برکتونه د اسمان او زمکه ارسبام ولډی ورکړو او دا سره حت او خوشالي پراوستي وا دا سیمې ویو باغونه باول ورکړو چکله کله الله ځي را یو وخت را روان دي ښا یو وخت را روان دي یو څلويخ کاله چله ودا زما کدا سکی انا چوي یو انار سو کوخري انار کومین نیمکړی کنا نیمکړی نو غنی ما کندولې نه دا پیداګه دلان دی په 15 پک تنه راځي دومره غټه وای انار به دومره غټه چې میوې کټ کړه او خالی کړه نو غنیم نیم کندال دا دې لاندې وای پینځه شپږ تنه د باران نه پټیږي داسې میوې دي ها او دا انګور یو زم پک به وای په خرګاډي کې نشي وړې نو خرګاډي کې به وای چې داسې وخر روان دی الله ای پذیبا میم دغا سی برکات راوستیو کنخا ولیکن کذبو لیکن دی در اغجن کل پیغمبران فاخذناهم امینی وال بیماکانو یکسیبون و سبب داغی عملونو چی دی کول دا خود بخانو حال و سالله دی موجودو توی چوائے کنا سنگئے رین و تقیخا افا امن اهل القرى الله وي ايا بچ بشي دا موجوده خلقو دا چین او جاپان دا روس او امریکا دا بچي ایات یوم باسو ناچرا شدی تازاب زمان بیاتن دشپی وهم نائمون چدی او دی پا خواگو خوب باند خوبو نخواگی دیر کئی کنا نو اللہ ایدا خوڑیر خواق دیکھا بس اڈو سوک بغبو نکی پا خاموشے کی بلار شد وهم نائمون بج بشی نشی بج کے دے او امین اہل القرآن یا بچی دا موجودہ ملکنا و خلق ایات یوم باسنا زحن کراشی دیتا عذاب زمونگا دروازی رانا نه لس بجی وهم یلعبون چپا دی کارونو کدا سی پراتی کنا لگی آئی سوک یو سکے سوک بل سکے بس ادی کے زمکا او خوادی وهم یلعبون اللہ وی نشی بچ کے دے کپو خوب کیے کپو بھی خی خزمان بچ کے دے نشی خوا او افا امینو مکر اللہ آیا دا خلق بے غم دے دا اللہ دا عذابنا اس غم ور سر نشتا دا مطلب دا ولی اللہ وی چی عذاب برازی رازی زکا چی بے غم دی کنا اڈو یرا پکی نشتا تاس دا علمان بے غم دی دا خلق دا اللہ دا عذابنا فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون نبي غمكيگي دل از عذابنا مگر اغه قوم چې بد قسمت وي او بدبخت وي چې هلاکت انجام د هلاکت بس ناوی دل از عذابنا بي غمي مړوي اسير دا بي غمي نه ده چې کله زلزله شي نو خلقته یو پلا بل پلا حیبت پی راشی اچی ادری گی نو بیاغ کاری و بیاغ گانی و اغا بجانی و اچی دونی دا دی بیغم دی کن کنی پکار دی چی دی خوار جماعت نبار ہوتے نا فلا یامن مکر اللہ واقعات ذکر شو اللہ رب العزت وی چی دا واقعات چی دا قرآن کی ذکر کم نو دا دید پار ذکر کم یو خاص حکمت دا پارا چې دا موجوده خلق څنګه عبرت واخلي د دې لپاره سبق جوړ شي دا به حکمت ښه دا نه چې قصه بیان شو ډیر خوان دی وکړه یره دې بل قصه دا قصه به کې ډیر اخوګه په خوا چې مونږه کلی کې درس کوو دا سې لیوانی خلق کنه اوی هو واګی خو نجمه له مخه لرالو مشر سره یو یو مشر سره یو اخه تعلیم اپتو نو ماته وی ویره شپله پکې د بلقیس دا خبرو کاه او ډیره خو مېدا ریډیو سټیشن دی چې خلک وختونه را لیږي چې پلانې او دا مرګري دا سړي چې بخاله دی له کویګن چې دا قران سره نازل شوی دا او لم یهدی آیا عبرت ورنکو للذین اغی کسانو تا یرسون الارض چوی اغسط ازمکا پا میراس که دخپلو مشرانو نا لیچه مشران مرشو نزمکا دیتا پاتش وکن یرسون الارض من بعد اهلها پس دا مالکانو دا غینا تدیخو مالکانو او چا پیرا بگرده دو او دا بیوی انسان سکے انسان چې زنده سر به هم نه پرې خود بګي چې دا رکه زمونږه جیدات دې زمونږه وړندې چې ګوره خبردار دې تاسو کران نشي دومره تارخه مشرانو کا کتاب په غنمو کې ځان لواخه شو کولو زور به والی چې یسړی دا خوایا دا خوایا شریعت کې دا وی چې دا واخه ستانه دي دا غنم ستاد دا د خلق حق دي چې دا واخذي راوشو کوي نو کته په خپاکیږي نو دي توای چې کینه زبې در راشو کومه نو تر راوشو کوه پندونه او توای چې دي دستا او کنه دا نه شي کولن دي مونږ نه کوو دا غنه مونږ دا راته چاوي عجیب ذمہ دار زمیدار د قران نه او د دین نه نو خبر نو خلق به په دی وهلو دا خدای حق ده ته بوله د خپل فصل نو اخر او باسي اول به ورکه چې دا وړه هم به ولا غنم پاکول د وخونه خو دې نه پوي ځکه الله اذا خما عزیز پر ذکر کړل رضی ته عبرت ورنکو دی خلق ته چې دا وای غستدم کا پس د مالکانو نه هغه عبرت څه دی هغه دال الله نشا او سبنام بذنوبهم چلایو کې چر زو غواړم نو زه به دی په عذاب کې راولم ولې دین شم راوسته چې غادیان سموتیان جزان ته سوي جزان ته سوي ښا د میخ په سرمن بودري دو نو خلق ته وی ما راکاګه نادرنګ سرمن بوشلی دا نو چاراخ کې شو زمرا درانه پاړې ول الله ورکړي الله یې غمه هلاک کړ نو ځان شم هلاک کولې که خو خوشی زمونږه نو بر سودی تا په عذاب وته ورکو په سبب د خپل ګناهونو دا عذاب ها هو الله یو بل عذاب خو می ورکړي دي فغلی دین شي او نتبع علی قلوبهم فهم لا يسمعون موږ مهر لګو د دې په زړونو باندې او علامه دا دا چې دې په بیان اوري خبره بناوري پیغمبر قران بناوري دا عذاب الله ډیرو خلق له ورکړي ننو ننخه چا باندې چې د قران आवाज بدلږي نو پوښه چې والی دي ښا پوښه چې دې په کې راغلي دي د باندې الله مهر لګولې دي هم لا اسمعو تلک القران دغه ملکونه چې الله بیان کړل نقص علیک من انبائها مونږه بیانو ته باندې حالات د دې قومونو د عبرت لپاره او یقینا راغلو دي تا پیغمبران زمونږه بیل بینات په معجزو سره فما کانوا لیؤمنو دي کی دومره همت نو دومره به همت خلقو چې ایمان راوړې ایمان راوړل څومره ګران کو نو دی چی مانی راوڑے پاغا مسئلہ کذبو من قبلو چی درو جن کلیوا پخانو کذالک اتباع اللہ علی قلوب الكافرین دادا اللہ عادت تے و قانون دیکھا چی کلی او سڑے دی حد تورسی چی اغا منل نمنل خسکے چی دا اللہ خبری پی بدی لگی رسل اللہ پذل مہر لگی چی دا بچیا تب ایرانا نزدک اے خوا دې دې ځکه کنه ها دې نشي ځکولې دې الله په ځړونو مهر لګولې دغه سه الله مهر لګي په ځړونو د کافرانو وما وجدنا لاكثرهم من عهد الله یې مونږه ونمون ته د اکثر خلقو د پاره وفا په وعدین هغه وعده چې کړیو په ځل کې کنه چې الله ته زمونږ ربي همږ بنديان یو نو الله وی کړی وا وسو یو پکې داسې نشته چې پاغي وعده پابند دي ښا دا قومونه چې څومره هلاک شو دا ځکه چې وعده یې نه ویل پابند وایو وجدنا اکثرهم لفاسقین او یقینا امنت مونږ اکثر خلق ماتونکي فاسق ماتونکي د وعده قرطبی دغه وی ښا وفاء علی العهد الذي عهد اليهم مع الانبياء جل و سر و ذکر پیغمبران فجبا ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا دا خبر او چنور دا نیس نغواړو بد الله عبادت کوي او سره شرک مکوي بس ارتبي وي دیت نار ثم بعثنا من بعد موسى بیا راولي کومه پس د دې پیغمبران ناموسى عليه السلام بی آیاتنا پا قبل معجزو سرا نها معجزی ولو الی فرعون و ملئیهی فرعون تا او داغل اخکر و داغل ڈلی تا یواز فرعون تا خنور آگل پولو تا فظلمو بی آن اللہوی ظلمیو کو پاگا معجزو انکاریو کتا فانظر اگورا که فکان آقبت المفسدین تسرنگش انجام دا فساد کون کو حلاک شو تبا و برباد شو وقال موسیٰ یا فرعون موسیٰ علیہ السلام واقعہ آخری دیر تفصیلی دې دی کې وسلور حالت د موسی علی السلام هغه ذکر کړي چې فرعون سره لګیاو راخ کلی اکول سلور حالتونه ښه دا غلمبه حالت شروع کیږي هغه سو چې د موسی علی السلام فرعون ته دعوت پیش کول او داغه مطالبه چې معجزه ا معجزه او ته پیش کړه چې پیش یې کړه ناری وی ودا خو جادو کړی دا لومبه حال ښا موسی علی السلام دعوت فرعون ته داغه مطالبه د معجزه معجزه خودل او داغه اعتراض کول چې دا سحر دی او موسی علی السلام یا فرعون دا مخامخی و طویلو خواه مخامخی و طویلو یا فرعون دا اوست چه خلق وی وی تاویز را لوکا تراوڑا چه سیپا کی لکلی دی تو باگی کیسا لکلی یا فرعون یا حامان یا قارون حلکو دا تاویز دی دا دلکم پلار لکلی دی راول دی خواه جلواری د سره خو هغه چل کول غواړي نو کاله جیانو چې د مشال سره وکړو د سره خو هغه چل کول غواړي ښا وګورو یا خدای خو داغه نو بچا تاسو کړی چې تا ولي لیکلی دي هغه وی چې راشه چې قران کې د تاو خیمه وای مونږه خو د قران نه تعویذ لیکو قرآن کی راغلی چیا فرعونو یرا وای بس کی خان ستانه سنه جوړیږي خان ستانه سنه جوړیږي نور چته په دینه پويږي چدايا فرعون چا ویلی دي او کوم وخت ویلی دا موسی علی السلام هغه ته مخامخ وای او چته وتا आवाज کین دا ته شرک کې دا ته فرعون ته خدای وای او کنه دا به دلیل کې پیش کول وی په قران کې راغلي دي در دې دلیلونه دې په ذاتيانو ښا چې ما شومان بار پورې خان کې اسلو ګمرا سن دي ویلي وی اے فرعون از پیغمبر يم در رب د مخلوقات الله تعالی ګل امام حقیق زګوره په دې خبره ډیر کلا کېما پډیرو ډونګو بو کې ولاریم غره او تداونه ځدا وس خبره به وکيو نن به وکي سبب نه نه زه ډیر کلکی ما علا الله اقول علی الله الا الحق چې نبویم په الله مگر رښتیا قد جئتکم ببینۃ من ربکم راغله ما په یو دوی معجزه سره درښتا سنا فارسل معي بنی اسرائیل یو مطالبه می زغدا چی رب العالمین دا با منی بلی مطالبه می داده چی دا بنی اسرائیل پریده ما سرا زما قوم ده معزز قوم ده او تا ذلیل کلی دی غلامان کلی دی پریده ما سرا دا قوم پل چی بنی اسرائیل دی قال او فرعون ان کنت جیت بی آیت کراغلی پا معجزی سرا کنا فات بی ها نمونگتیو خیا کنا مونگ تیو خیا ان کنتا من اسوادقین کرشتینی پخپل خبر اکیم نا خو آسان کارو فعلقا اسواهو وی غرد علام ساخ پلن فیضا ای صعبان مبین ناسا پا اجدہا اخکارا خوبتو دمر مارت نجوڑ شو صعبان مبین فا رستو بے وضاحت راضی بیا ونزای دهو اولا سراویستو ده گریوان یا ده ترخنا لاس بے اول ترخ کیونیو نبیا بے داسم تو تالاوی دو راویست لاس پل فیضائی بیضاو لنناظرین ناسا پا تک سپینو ده پارا ده کتن کون پی دوم را سپینو چی راوی بیست دنور دارانا با مدام شوا اگی پا مقابل قال الملأ من قومه من قوم فرعون او یغه مشران او معتبر او د قوم د فرعون ان هاذا لساحر مبین دا هو جادوګر دی ور دومره لوی سحر دی وسره د امسانه مار جوړ کو دا هو ساحر دی ښکارا او ډیر پوها یرید اراده کوي ان یخرجکم چتا صوبا سی د مصرنا من ارضکم فما ذا تامرون سمشور کوي د په حق کې دا والحالقه موسی علیہ السلام رم به حالو نو ذقال الملؤون ذم شروع کیږي ذم حالخه چې هغه دعوت پېښ کړ او معجزه پېښ کړه دا دعوت دعوت نو ذم حال دا چې فرعونیان او تصاحر وي او بیا مقابله جوړ کړه چې مونږ او تاسو یو بل سره مقابله کوو نو فرعون جادوگر را غوښتو موسی علیہ السلام را مقابله وشوخه د دویم حال وکړه قالو اوې فرعونانو ارجه واخا او رستو کدل را ورور ددل را یو نیټی تا وقو سره مقرر کا چې پلانې روزو پلانې تاریخو پلانې وخو درس وکړ اولی گا پدی خارونو کې حاشرین راغوندون کی چې څومره ساحران او ټول را جمع کی دې خارونو کې یا تو کا بكل ساحر علیم چراولی تتاری او جادوګر پوان ناخو د فرعون اډرو ډیر زبردست ایمرجنسی وا نو یا وجا سحر تو فرعون ساحران را له فرعون ته ګورو ته دنیا پرست دی ته وای ښا دنیا پرست دی کنه چې دا سې وکا ته سوچ او فکر یو کو کنه او فزات یو کا ته نو پوښو چې وی فرعون خو ډیر په بد حال دی او د دې مثال خدای وسپنې دی چې د لوار په بټه کې کی خدا او تک کسر شوا نو بس کوست نه لور جوړه کرم به جوړه کپاله جوړه کارس جوړه نو فرعون خسرو وسپن نه ده تدنه خوس ارس جوړیږي نو خپل مطالبه او ته پیش کړه ها راغلل ساحران فرعون ته نو وی ان لنا لاجرا به خبر دی حساب ده فرعون ته وی جيب تلاس کوا دی دا خبر فرعون ته چره کول شو چې موسی علی السلام راغی او راکوځي کو نو سو تارسو کوی ها مونږ د پاره وګوره ډیر لوی انعامي اجرن انعام ان کننا نحن الغالبین کچره مونږ زور ورشو بیا هم ګور عقل من خو کنه چې کو زور ورشو الوب انعام راکه اگر کمزور شو مرا کوا او د دې زمانه به دتیان توبه دي خوئی چې کوم غار څنګه یو مونږ له براکی ښا کوسیت کړي کني کړي قال نعم نو فرعون اوچ او لوی نعم یو او یسلی نعم سی نعم خو بنه نیه سبب نه سموده به یو سبب نه انعام نا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ تاسو بما سرا پیو تالیبان لکھرائیں اگورو دم رغت بچے والا ورکو دا دیر الوی تمغدا کنا خوا تاسو بما دو مقربین و خلقو نئے خوا لکا وزیران مشیران دا نخوشحالر وسرالو ابر دادا چکل زیرالو سورة توحا کی راغلی دی نو موسیٰ علیہ السلام و لیلالا مبارک ایلہ کینا سو سرا یہ رضا پیغمبران و عجیب شان خبری و سرا کبھی حلاک شئے توسل راغلی دی زخو ساحر نیما زخو دا اللہ پیغمبر ما خدا ظالم زما خبر نمانی نو تاسو امال مقابلی لرا وستی زما رونہ تاسو خپا کیگم غر کیگئے سبالا دا چلو کئے چه مقابلہ مکوئے بچ دا خبری اکڑی کنا دا غیر دلونو تپری ہوتی او یو بل سره وی چې مونږ به مقیتا ګورو او چې موسی علی السلام په مونږ غالب شو نو فورن به ایمان راوړو تا پیغمبر ته اګه غالب نشو نو بس مونږه سه ساحران یو ساحران به یو بیانو تا ګوره زکه وی ادب شو روکه ها قالو یا موسی او یا اے موسی علی السلام یا استاد ایمان تلقیا یا تو غور د خپل امسا تخپل کار مخ کې پیش کړ و ایمان نکون نحن الملقین یا به مونږه خپل امسا غانې رسې ورځو ګوره دې ته ادب وی کنه ها چې ستا خو خدا بس مونږه ستا خلې ته ګورو دا دیو جن چې خبره اغستې ده زړه کې خبر راغلی ده ها قال او موسی علی السلام القو تاسو مخ کې ورځو ما ته اجازه نشته ده برینه ما ته خو ده برینه اجازه ما ته اجازه نشته فلما القو کله چې هغه خپل امساګان یې ورسایو ورځولې سلک شه نوې پدریو سو خانو راولې وې وخو پینځل اسمنه بارولی چې دا وسو بلاو سوشل کړو رسه داس ویل کلا پیپونه او پکیه پارا چولیو پارا زیبق چې پاره نورو لګیت کنا نو اوړې دراوړ خلکو یو ګور ماران دی او ملک د ماران سوشل وسره کړو ها د لاس سپایي وسره کړو ذکا قران وی سحرو اعین الناس نظر بندی وا سحر نو نظر بندی دی ته وی چې تا په نظر باندې داسې چلو کی چې ته وګوره نو ته وګن دا سړې په دې رسې باندې لاړ منډه کړه هغه وخت په ځمکه منډه کړي ته وګن دا سړې په دې میخه کې نه نوته په خپلې وته هغه به دن پکې لاندې نه نوته په لبوتی غستا نظر وکړ دې ته نظر بندی وی کنه سحرو اعین الناس جادویو کو د خلق په نظرونو باندې واسترهبوهم خلق ډیر اویرو هغه چرته سحر لیدل او کار وجاو به سحر نازیم راتلیو کلو په ډیر لوی سحر سره د انسان په نظر کې د انسان په نظر کې دا لوی سحرونو ها واوحینا الی موسی الله وی موږ وحیو کلام موسی علی السلام ته چې دې وخت دی ها دې وخت دی هم صاحب ورپری ده ان القي عصاك جو ور سم صاحب پلان وی ورځول ده وسره نه ذکر کړی ځکه وخت نشته کنه وخت نشته چې وخت نه نو بیا خبره وی ورځول فیضا یتلقف ما یافکون یا میدان ډکو یا میدان پاکو ځکه یو ځل خلوازه کړه او یې اغار سي راخ کو میدان پاک وی چې دوام ځله خلوازه کړه دې خلکو پرستو غروال نو یې پینځل زره پکې مړ شو په یو بل پریوات نه الله شان یا تلقف ما یافق تیر یې کړو لقب تیر یې کړو هغه چې دې سول ټکړی وو ګور الله شان دې بای سونه داسې پیدا کړی کنه دا دازین د سر ندی د دې په دې خلی کې سم مکناتیس ته کدا چیند خدا او سوشی ته خلاچی ان توبې غنې دې شو تر او دانګل دا کچر مخ کیندا او سوشی نسی نو توبې دې خلی ته راو دانګل تلقفو لقف دې ته وی چې خلی ته را دانګل اگر سه تیر کړو حمیدان پاک شو فوقع الحق نو حق ثابت شو حق کار شو فخپل شان کی ده حق جدا شان ده خان وبطل ما کانو یعملون او تباو برباد شو چیغی سکارو نکلیو فغلبو هنالکا نو دیر رسوا شو ساحران پا دغزه کی وانقلبو سواغرین او گرد زلیل کم دوری شو کانو دیر ملامت فغلیبو هنالک خبر خواهی کلی وکا نا چکلی ونو اولقی السحرات ساجدین فرشتي شو الله تعالی سجده کوونکی سجده دی ته وی خان چې معجزه ولید د پیغمبر نو بس دا سجده او چې او دسته پکې اومجت نو خان ساجدین فرشتي شو او مفسرین وی چې په دغه سجده کې هغه جنت کې خپل زینو ولیدو یو سجده پکار دا او په صحیح معنا کې پکار ساحران یو سجده وکړوي او خپل زینو په جنت کې ولیدو دا الله رب العزت شان دې کنا الله وی ورګا چې زه کلک کم کنا چې بیا ټوکړې کا کاغه خبرې نو اورېدو توبه چری په دغه سجده کې سهولي ده کنه هغه بیا ناوړې ده فرعون ته هم خپل کار کوا تبه کې چاره اوسته قالو وی په سجده کې آمنا برب العالمین مونږ ایمان راوړو پر رب د مخلوقات نو فرعون وخلق ته وی دا ما یادې ښه زه رب العالمین هم کنه ما یادې نا غي وی نا رب موسی و هارون اغه ذات چې رب د موسی علی السلام او د هارون علی السلام دې او چې څوک به یو واپس لکنه نو ساحران او خبر به کوله چې رب موسی او هارون رب خداسي اگر د موسی علی السلام او هارون علی السلام دا زمونږ دا او کټه پس کې دې دا فرعون دا سرب دې رب موسی او هارون الته د فرعون په کور کې داغه بي بي وا اجه د خلق فارش کنا الته هم څوک لاړه نو هغه تاسو کو بي څوک کامیاب شو بي موسی عليه السلام او هارون عليه السلام بي امنت برب موسی او هارون اوه د فرعون په کور کې دا خبر اوس وا حق دي ته وي ښا جواب یې بالکل لاغي مرکز ته ننوزي فرعون ډیر غصه شو ښا قال فرعون و آمنتم به دا دریم حال اوی فرعون تاسو ایمان راول په موسی علیہ السلام قبل ان اذن لكم بغیر زما د اجازهت نه قبل ما نه دونا ماذا دغه خپل معنا ذکر کیږي چې ولې فرعون اجازهت کاو ولې وخت پکې پاتې وو یو سو منٹا پا کی پا نا اگر کم دے اجازت کو لدون ان آذن لکم بغیر دما دی اجازت نا اب یہ بتاؤوی ان آذا لمکر مکرتمو فی المدینتی یقنن دا سازش سازش و تاوی دا یو سازش و دا تا سکڑے و فدی مصر کی دا موسیٰ علیہ السلام ستاسو مشر او تاسو شاگردانی ہے اتا زمونږ تاسازش جوړ کو په دې مصر کې سلام لتخرجوا من اهلام چې وبا سيد دې مصر نه خلق داغي فسوف تعلمون زردا چې پویا وشم فرعون ویلي زه کمزورې ما لو قد ان يديكم وارجلكم من خلاف زب خامخه پرې کوم استا سلا سنا او په عدل بدل تکه په خامې چې پرې کولو ثم لو قصلبنکم اجمعین بیا به هم ځلان ساتم په تنو د کجورو کې ټول دم کی ور کړی را سخت دم اوسو کوی کړیو مو ته ډیرو نه په کله سخت به پرې کړیو او دا ظلم یې کړو خدایي پروا نه وقالو ویری په جواب کې نه الی ربنا منقلبون مونږ خپل رب ته وړیدلیو مونگا دا چا خبر نمانو تا خو مونگ نو خبرو اولا مونگا فوکلو موسیٰ علیہ السلام پوجا وما تنقم مننا اے فرعون تا دا مونگ نانور سبد نگنی اخیر مونگ کسو گنا سجل مونگ کرده دکا وما تنقم مننا تبد نگنی دا مونگ نبلسو الا ان آمننا بی آیات ربنا مگر دا خبره چې مونږه ایمان راوړو هغه آیاتونو د خپل رب باندې چې موسی علی السلام ورته بیانول آیاتونه به وی کنه موسی علی السلام بغیر د تورات تورات خلانه دې نازل شوه هغه چیرې ختم شي او ملک امن شي نو بیا رستم موسی علی السلام ځخه دا آیاتونو جواب ته دا څه وی ربنا ایرب زمونگا افرغا لینا راتوی کی پمونگ باندے صبر و توفنا مسلمین او آخلی مونگا دنیا نا پیدے حالت دے اسلام کی پلگو اخ کی دم رپوشو چی دعا کی دیر زبردست دا غدریم حال دے وقال الولو من قوم فرعون ويغ مشرانو ذ قوم ذ فرعون وزيرانو ولدا چمچي خيار دي کي کنا عجيبا دا قسمه قسم خبري کي فرعون اوس لمسي ديتا چې دا موسى عليه السلام او دا خلق اوني سي اجيلونه تي نډکي ناغت دا غیبت کی او داوی خواه او اغم مشرانو دا قوم دا فراوننا اتذر موسیٰ و قومهو تا موسیٰ علیہ السلام پریخو دا خپلی مخی تا او قوم داغو لیفسدو فی الارضی اغیق پسات کی پدمکا کی او ڈلی جوڑی زان دا و ایزرکا و آلیحتکا او اے فراونا تیم پریخے ستا پروانو ساتھ او ستا خدایانی ام پریخی دی دیو ٹولو گو را دایان سو حسن بصری وی رحمه اللہ چکانا فرعون یعبد الاسنام اقواب فرعون پخپلد بطان عبادت کو چلا ترقی نوشوی نفکانا یعبدو و یعبدو دبوم عبادت کو دبوم عبادت کے دیشو ام عابد و ام معبود نو هغه ته یادی چې ګورستا غالي هندي هغه پریخي دي زجاج وی کانه لو اسنامن دغه بوتانو کنه صغارن واړوال یا عبدوها قومه چې قوم به دغه عبادت کو تقربا الیه چبوتو ادا څه کوي ادا مون فرعون تزان نسی کو دذی په برکت باندې نو هغه ته الیه وی لې چګورا نستا خیال ساتي نستا د الیه او خیال ساتي قال او فرعون سنقتل ابناهم ذبحهم قتلهم زامن دذی و نستحي نساءهم او پرزم با یا بی ذاتی بکوم دذی زنانو وان فوقهم قاهرون او مون په دې زور اوریو کدی وی چې ګنې فرعون کمزور شه نه زموږ یو اقا زور دی از باغ سے سزا ورکوم دیلا مونږ په دې زور اوري خو قرطبی وی قال سعید بن جبیر بین چې کان فرعون قد ملئ من موسی رعبا فرعون باندې د موسی علی السلام دومره رو پروتو چې فکان اذا را چې کله بده موسی علی السلام ولیدو نو بالا کما یبول الحمار په غزیبت نو متیاز او بیدی لکه خرچ متیاز کین او کینینا اخو بیا په پیرت کی زب اخ پیوم نارتولې لکه دا اس په د خریب ا دغه سبت متیاز او بید تمره چنه یری دفا او ان فوقهم قاهرون قرود قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا وي موسى عليه السلام خپل قوم ته چې بني اسرائيلو دا د صبر مقام دی ډیر سخت وکنه خدا چې وته نوې چې توري راواله jihad بکو نه دا د صبر مقام حق پرز به صبر کوي ښا سٹیټ لاندې دی جوړو حکومت نه دی جوړو jihad کوي جهاد خود حکومت شه دی چې سٹیټ جوړ شي او اقتدار راشي نو بیا به جهاد کوي کنه جهاد خود ما اوستا کار نه دی نو ځکه موسی علی السلام ورته وی چې امداد غواړې د الله نه په صبر سره استعینوا بالله امداد غواړې په الله سره او صبر صبر کوئ ان الارض لله لازمه کړه الله ده که ده مصر ده که ده نور ده طول ده لازم کده ده ده فرعون نده یورتو آمین یشاو من عبادهیم ورکی اغا چالا چه ده اللہ خو خشید خپلو بندیانو نا ده دهریانو دلیلو خوا ده کمیونست و ده خلق ویلیو چه په دنیا کې بده چا ملکیت نی آو. بس ارسوک با اوٹل کی کار کئی اڈوڑے با خوری بات او پا جیب کی بہت سرس نہیں جیب کی ویسا آجت سا نبی کوری نبی زمکی نبی خزی نبی اولادی اس بین بس دواز خدمت با کئی کار با کئی اڈوڑے با خوری او دے دلیل پیش کو چی ان الارض للہ بورا اللہ خویلی چی زمک زمادہ رضی کی دے چاہ کور کم دے شو دے چاہ جیداد کم دے شو دے چاہ مال کم دے شو دے خود باطل پرست دا کاری دے اڑن دی خوا وی لگروس تم لڑ شکنا دے ندیویلی چیورس وامن یشاو من عبادی ورکی ہے اگا چالا چیو واری پخپل بندیانو کیم ورکڑی ندی ٹھیک دا اللہ از مکہ دا پتالے لسل کنال درکڑی دا آگی اولے سپندوس کنالا اگر دے ورکڑی دی کنی یوری سوام ایشا میں نے بازی وی نوی مالک بنی ولا عاقبت للمتقین او موسیٰ علیہ السلام یری گئے نا ما عاقبت بے انشاءاللہ زمون گئی خوا عاقبت دا متقیانوی کنا عاقبت سی مدتو فتحا جنتو اٹول پکر آدھا قالو اوی بن اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تا اوزینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جیتنا وی مونگ لکھو دیر تکلیف راکلی شو چطلا نوی راگلی نوز مونگ بچی بے قتلولو قصابی شوروو او چطلا راگلی نو مغا چل لیا گا دیگور لاسو ناک پی اپریکلو ظلمنے اوکلو نچا دا کلام داغی پا دی حمل کردی چی فریادیو که موسیٰ علیہ السلام او جڑے اوکلو چه مونگا مخی اومو او سم داسیو خدا مانا صحیح ندا دا بنی اسرائیلوی چه امو ساره بیغمشا مونگا دتیو مونگا سلو تاو دو سرا دتیو دا مونگا پا دیس کار نشتا دی فیران ستاوی و بل ستاوی خوا دا بہتر مانا دا کروس تا قرآن بدا دی تایید کئی خوا وی بنی اسرائیل اوزینا مونگ تدر را کلی شوی دی مخی استا درات لونا ومن بعد ما جئتنا او چه تراغلی نرستوم امونگا دتشو یو دی سره او سره دتشو داغا پروانی خوا قالا اوی موسیٰ علیہ السلام عصا ربکم یقیناً ستاسو رب دیر نزده دی او دمونگ پاغی یقین دی ایو لکاتو اکم چهلاک بشی دشمن ستاسو ویستخلبکم فی الارضیم او تاسو با بات کی پزمکا کی دیبتن لری کی فینظر کیف تعملون ولد اللہ کار دادے تو فرعون حلاک کا تاسو پریخو دین دانا چکن فرعون داغذ بل سوکو تاسو یہ کور حلاک ہے نا تاسو باندی بیاز میخ کئی نو کتاسو دی فرعون کار شورو کن تاسو با محلاک کی دا اللہ کار خود عمل سر دے گوری اللہ چتاو سرنگی عمل کریں دا دریم حالت ذکر شو موسیٰ علیہ السلام خواہ سلورم ببیا ذکر کی خواہ دا سلور احوال اغو چدا دا فرعون نا موسیٰ علیہ السلام پریشان کل یو سکی کل بل سکی خواہ واخر دا